محمد سفیان الثانی باب المدینہ کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹے نے بدتمیزی کی ماں یا باپ سے اور انہوں نے غصے میں آ کر کہا جا تو ہمارا بیٹا نہیں ہے, کیا یہ گناہ بھرا جھوٹ ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرسوں یہ سوال چلا تھا, اس کا جواب درست بن نہیں پڑا تھا, پھر مفتی صاحب سے رجوع کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ حماقت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے پاپا جان, منیر احمد اتاری پنجاب اکاڑا سے کر رہا ہوں. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ میں پاکستان مجلس میں رکنیت ہے, چشتی کابینات میں ذمہ داری ہے. پہلے پاپا جان یہ خیال فرما دیجئے کہ جو اسلام بھائی بالخصوص مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے ذمہ داران ہیں, یہ جب علماء و مشائخ سے ملنے کے لیے جائیں, ان کی بارگاہوں میں حاضری, تو ان کو کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے یا کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ اسی طرح دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ارشاد فرما دیجئے کہ کوئی بھی جب علماء اہل سنت کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جائے تو ان کو کیا کیا اچھی نیتیں کر لینی چاہیے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم دین کی خدمت میں حاضری کو سعادت سمجھے, اور حدیث پاک میں ہے کہ عالم کی زیارت عبادت ہے. اب عبادت اس صورت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے اس کی زیارت کریں عالم کی. اب ظاہر ہے کہ ایک عالم سے نفرت, عالم کو نفرت سے دیکھے گا تو پھر کیسے بات بنے گی؟ تعظیم کی نیت سے عالم کی زیارت, یہ عبادت. تو یہ نیت کرے کہ تعظیم کی نیت سے میں عالم دین کی زیارت کروں گا, ان سے مصافحہ کروں گا, دست بوسی کروں گا, ان سے آواز بلند نہیں کروں گا, ان سے بحث مباحثہ نہیں کروں گا, الجھوں گا نہیں, جو نصیحت فرمائیں گے اس کو غور سے سنوں گا. اب چونکہ یہ اپنے رابطہ بالعلماء کے صاحب بھائی نے سوال کیا ہے تو یہ ظاہر دعوت اسلامی کا تعارف بھی انہوں نے کروانا ہوتا ہے. عموماً تعارف تو اب ایسا نہیں کہ پاکستان کے کوئی ایسے علماء اور مشائخ ہوں کہ جن میں دعوت اسلامی متعارف نہ ہو, بلکہ ہند میں بھی, بلکہ دنیا کے تقریباً ممالک میں جو اردو بولنے والے علماء ہوں گے, میں نہیں سمجھتا کہ ان سے اب دعوت اسلامی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کا مطلب تعارف کرواؤں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی اب یہاں تک یا وہاں تک جا پہنچی ہے, ان کی خدمت میں دعا کی درخواست کروں گا کہ جب بھی بزرگوں کی خدمت میں حاضری ہو تو دعا کی درخواست کی جائے, لیکن دنیا نہ مانگی جائے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ دعائے مغفرت کی درخواست اب فرماتے تھے بزرگوں کی خدمت میں. ہمارے یہاں بس ہم لوگ دنیا کے ہی معاملات ہمارے پیش نظر رہتے ہیں, آخرت افسوس کے اتنی پیش نظر نہیں ہوتی. تو یہ نیت کریں کہ میں موقع ملا تو دعائے مغفرت کی درخواست کروں گا, بے حساب مغفرت کی دعا. ہو سکا تو کچھ نہ کچھ ان کی خدمت میں پیش کروں گا, اگرچہ یہ نفس پر بہت گرا ہے, لیکن جب علماء کی خدمت میں حاضری ہو تو اگر کچھ ان کی خدمت کی جائے تو یہ بھی کار ثواب ہے. ہمارے یہاں یہ کہ جب یہ جاتے ہیں تو کچھ نہ کتابیں پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں. اب یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ کون سی کتاب دینی چاہیے. بعض اوقات وہ مدنی چینل پر دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی کتابیں بھی دے آتے ہیں کہ جو انہیں اس کے بجائے فلا کتاب دیتے تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کا نفع زیادہ ہوتا, تنظیمی نفع بھی زیادہ ہوتا, شاید ان کو بھی نفع زیادہ ہوتا پڑھنے والے کو بھی. اب مثال کے طور پر ایک عالم کے پاس پہلی بار حاضری ہوئی اور آپ نے اس کو مدنی پنچورہ پیش کیا, ذہن لے تو لیں گے وہ لیکن اس کو شاید یہ پڑھیں گے نہیں, تو ذہن میں آئے گا کہ کاش اس کو اس کے بجائے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ان کو پیش کرتے. اس کا فائدہ مدنی پنچورے کے مقابلے میں کئی ہزار گنا زیادہ ہو سکتا ہے. اسی طرح بعض کتابیں پیش کرتے ہیں تو اس کی جگہ بہار شریعت پیش کی ہے, اس کا نفع زیادہ. ایک سمجھانے کی درخواست کر رہا ہوں. تو اس طرح یہ بھی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ کون سی کتاب پیش کی جائے. نیکی کی دعوت ہے اپنی, غیبت کی تباہ کاریاں ہیں, اس طرح کی کتابیں پیش کرنے سے ان حضرات کو بیان میں بھی مواد ملے گا, بیان فرمائیں گے اس سے, خود بھی مطالعہ فرمائیں گے تو ان کو دعوت اسلامی سے مزید محبت بڑھے گی. الحکمت و دولت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ. مزید نیت یہ کہ امتحاناً سوال نہیں کروں گا, مسئلہ معلوم کرنا ہوا تو اجازت لے کر با ادب عرض کروں گا, اپنے کارنامے سنانے کے بجائے, نہ ذاتی کارنامے سنانے کے بجائے تعظیماً دو زانوں بیٹھ کر سر جھکائے خاموش رہ کر ان کی گفتگو سے فیضیاب ہوں گا. ان کی مرضی کے خلاف زیادہ دیر حاضر رہنے پر اصرار نہیں کروں گا, اجازت لے کر رخصت ہوں گا. یہ میں نے اب جو میں نے آپ کو پیش کی نیت ہے, یہ ثواب بڑھانے کے نسخے میں سے پیش کی. یہ رسالہ ابھی دو تین دن پہلے ہی منظر عام پر آیا ہے. 72 مدنی گلدستے ہیں نیتوں کے اس رسالے میں, ثواب بڑھانے کے نسخے. اس میں اسی رسالے میں نذرانہ پیش کروں گا کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ چیز دینے کے بجائے علماء کو رقم دینا زیادہ مفید ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے جو چیز پیش کی ہو سکتا ہے وہ ان کے کام رہے. اب جیسے علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو مصلی پیش کرتے ہیں بعض لوگ, اب یہ مصلی کیا کریں گے, مسجد میں یہ نماز پڑھاتے ہیں تو مسجد میں مصلی موجود ہوتا ہے. اچھا گھر میں بھی مصلی کس کے گھر میں نہیں ہوتا, یہ مصلی بہت پیش کیا جاتا ہے, علماء کو مصلی دیں گے تسبیح دیں گے اور تسبیح کیا کریں گے, تسبیح تو ہوتی ہے آدمی کو. اچھا ہر ایک کی اپنی اپنی پسند کی تسبیح ہوتی ہے, اپنی ضرورت کی تسبیح ہوتی ہے, اپنے آپ کے موافق تسبیح ہوتی ہے. ہر تسبیح آدمی رکھنا پسند نہیں کرتا, جو جس کا پڑھنے کا ذہن ہوتا ہے. اب جیسے کہ میں اپنی مثال دوں آپ کو, مجھے 500 دانے کی تسبیح دی جاتے ہیں, میں کیا کروں, میں جیب میں کون سی تصویر رکھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں, میں یہ رکھتا ہوں چھوٹی والی اور لکڑی کی رکھتا ہوں, پلاسٹک کی یعنی میری اپنی پسند, لکڑی کی تصویر اور 33 دانے کی 33, یہ میرا معمول ہی ہے. تو مجھے اتنے موٹے دانے کی کوئی تصویر دے گا میں نے مجھے کام نہیں آنی. خیر میں آگے بڑھاتا رہتا ہوں لیکن یہ کہ میں ایسے آپ کو سمجھانے گیا کہ میں یہ رکھتا ہوں. اچھا اب اسی طرح جو بھی ہوں گے تو وہ اپنے طور پر ان کے ہاتھوں میں جمی ہوئی کوئی تسبیح ہوتی ہوگی, پڑھنے والے جو ہوں گے پڑھنے کا جن کو ذوق ہوگا تو وہ اس طرح کا ان کا حساب ہوتا ہے. تو یہ مشورہ دیا ہوا ہے کہ اگر علماء اور مشائخ کی خدمت میں ہمارے یہ اصلاحی بھائی حاضر ہوں تو ان کو جا کر کوئی چیز, بارہا ایسی چیزیں دی جاتی ہیں کہ جو ان حضرات کے کام کی نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح کی کتابیں بھی پیش کی جاتی ہیں ان کو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اس کو پڑھیں، تو کتاب بھی وہ دیں جیسے ہم دیتے ہیں تو علماء کے پاس، ہماری جو مجلس کے صاحب آئے جاتے ہیں تو کتاب تو ان کو پیش کرتے ہیں، تو مکتبۃ المدینہ کی کتاب دینی ہوتی ہے، وہ دینی چاہیے، اس سے مکتبے کا بھی تعارف ہوتا ہے، مجلس علمیہ کا بھی تعارف ہوتا ہے، کروایا جاتا ہے، پھر ان سے تاثرات کی ترکیب بنتی ہے، تو اس پہ بھی وہ کتاب کے بارے میں بھی بارہا تاثرات دے دیتے ہیں، لیکن کتاب پڑھی ہوتی ہے تو، ورنہ کتاب آپ نے دی اور دیتے ہی تعارف وہ کیسے کریں گے، پتہ ہی نہیں پہلی بار اس کتاب کو دیکھا ہے، پھر کتاب جب بھی دیں تو یہ اس کتاب کا جن ہے، اس کی جب فلم بنتی ہے تو خیر یہ تو مدنی چینل والوں کا حساب کتاب ہے کہ وہ کاٹ دیتے ہوں گے، ورنہ یہ ضروری ہے کہ کتاب دکھائی جائے مدنی چینل پر، یہ کون سی دی، یہ ایک ناظر کا بھی تجسس ہو، جو ناظر اس فیلڈ کا ہوتا ہے نا اس کو ایک تجسس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتاب کون سی دی ہے، نام اس کو پتا ہونا چاہیے، ایک جی چاہتا ہے اس کا، تو اس کی دل جوئی بھی ہوگی ناظر کی اور تعارف بھی اس بانے ہو جائے گا، پھر یعنی کتاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یوں نہیں بلکہ یوں کر کے پیش کی جائے، یوں کھڑی کھڑی پیش کی جائے، لیٹی لیٹی نہیں، لیٹی لیٹی آئی تو نام نہیں آئے گا، یوں کھڑی کھڑی پیش کیا، تو وہ عالم صاحب ہم سے زیادہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ چونکہ وہ کیمرہ کام کر رہا ہے اپنا، تو کیمرے کو یہ دکھانا پڑے گا، اور دیوار کے پیچھے کی نہیں دیکھ سکتا کیمرہ، یوں کر کے اگر دیں گے نا تو وہ لیتے دیتے وقت یہ جو بھی کتاب پیش کی اس کا نام آ جائے گا، تو ناظرین کی بھی تسلی ہوگی، کتاب کی بھی تشہیر ہوگی، یہ علمیہ والوں کو بھی سکھا دینا، اے بےچارے ابھی ظاہر ہے کہ علمیہ والے تو یہ تھوڑی یہ حکمت ان کو پتا ہوتی ہوں گی، تو علمیہ کے بھی دیکھی یہ خبر ہے، کتابوں کا تھپا دے دیتے ہیں، ان کو کہاں جیب سے دینا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کتاب حضرت کو پیش کی گئی، ہم جیسا استاد آدمی سوچتا رہتا کہ ہزار دو ہزار کتابیں دے دی اور تشہیر میری نہیں ہوئی، لوگ ایڈورٹائز پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، مفت میں کتابیں دے رہے اور مفت میں مدنی چینل دکھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، ہم دکھاتے نہیں ہیں، تو یہ میں سب کو درخواست کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھیں، اور کبھی ایسا سین آ جائے تو کاش مدنی چینل کے اس شعبے کے ذمہ دار مجھے سن لو کہ خدا کے واسطے اس کو کاٹا مت کریں، دکھا دیا کریں عوام کو ہماری کتابوں کی تشہیر ہو مکتبۃ المدینہ کی، بہار شریعت پہچانی جاتی ہے اس کی ضخامت کی وجہ سے، لیکن وہ بھی وہ پہچانے گا جس کو پتا ہو، ہم جیسا پہچانے گا، عوام نہیں پہچانے گا، تو یہ بھی یوں ہی کتاب دینے کا طریقہ کار ہی اللہ کرے یوں نافذ ہو جائے نا سب میں، وہ یاد نہیں رہتا ہے کہ حضرت کا روب بھی ہوتا ہے اور اس وقت اتنا توجہ نہیں دیتے، علمیہ میں آئے دن تشریف لاتے رہتے ہیں، تو اب علمیہ والے اس وقت مجھے سن بھی نہیں رہے ہوں گے، تو آپ پہنچا دینا ان شاء اللہ ممکن ہو تو، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد، اب نے شیلڈ دیتے ہوئے دیکھا ہوگا، شیلڈ دیتے ہیں تو یوں چھپا کے تھوڑی شیلڈ دیتے ہیں، پیکٹ میں بند کر کے یوں کر کے پوری نمائش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی کم از کم دینی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہماری کتاب دکھانے کا دینی فائدہ ہے الحمدللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سندھی میں سوال، وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نالو محمد عرفان نعیمی، مجھے تعلق میمن گوٹ ملیر کراچی سا ہیں، آؤں جامعہ مسجد نور رحمت ہاشم جوکیا گو جو امام آیا، بابا تمام جی کو اساں ارشاد فرمایو اذان کھا پیری مدنی پھول، اذان کھا بعد مدنی پھول، اقامت کھا پیری بو مدنی پھول، لیکن اکثر مانو ان جے بارے میں چوندا ہن تے یو اذان اقامت میں اضافت ہے، تا تمام ان جے بارے میں اساں کے رہنمائی فرمایو. اذان تلفظ اذان تلفظ نہیں ہے، اذان اذن کی جمع اذن مانے کان، اذن کی جمع آذان، ہمارے آذان بولتے ہیں، کئی آذان بولتے ہیں، یہ اذان. اور اسی طرح آئمہ بولتے ہیں، آئمہ کرام، آئمہ کرام، الف پر زبر ہے. خیر، تو یہ اضافت تو پہچانی جاتی ہے. اب جو اس کو اضافت بولتے ہیں تو یہ مؤذن ہیلو ہیلو بولتا ہے، اس کو اضافت کیوں نہیں بولتے؟ مؤذن یوں یوں کرتا ہے ٹک ٹک ٹک ٹک، اس کو اضافت نہیں بولتے. تو یہ اضافت تو درود اور اذان کو الگ کرنے کے لیے کہ اذان درود شریف اور اذان ایک دم ملا کر نہ دی جائے. یہ تو اعلی حضرت نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اس طرح مطلب یہ کہ لوگوں کو اشتباہ ہوگا کہ یہ ایک ساتھ ہے، حالانکہ ایک ساتھ پھر بھی نہیں ہے. اگر کوئی درود شریف کے فوراً بعد اذان دیتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن خامخواہ کسی کو شبہ ہو، زبان ملے جو درود شریف اذان سے پہلے پڑھنا پسند نہیں کرتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں، پڑھنے سے بھی روکتے ہیں. کہ حضرت بلال نے درود شریف نہیں پڑھا تھا تو حضرت بلال نے مائک پر اذان کون سی دی تھی یار؟ یہ بھونگا تم کو قبول ہے درود درود و سلام قبول نہیں؟ عجیب الٹی منطق ہے بعض لوگوں کی. بس شیطان جو ہے نا بےچاروں کو وسوسوں میں ڈال دیتا ہے تو بولتے ہیں نا. اسپیکر بھی تو نہیں تھے نا، اسپیکر قبول ہے تو درود پاک پہلے قبول ہے. اسپیکر نہ بھی ہو تو ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ. بہرحال تو یہ اردو میں جو بولتے ہیں اعلان اذان درود پاک کے بعد، تو یہ اذان کے ساتھ اس کو متصل ہے نہیں نا کہ عربی اذان کے الفاظ مخصوص ہیں. درود شریف کیونکہ عربی میں ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ اضافت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ فاصل کہلائے گی، یہ فاصل ہو جاتی ہے، اس میں بیچ میں فاصلہ کرنے والی ہوتی ہے یہ ہماری عبارت. اب یہ کہ وسوسوں کی دنیا بہت وسیع ہے، بولنے کو مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ چاہیے تو بعض لوگ اس طرح بھی بولتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد احمد زرداری، جامعۃ المدینہ کورنگی کوسٹ گارڈ دچوڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ رکن شورا بننے کے لیے پھر چلائیے. بابا جان میرا نام محمد احمد زرداری، جامعۃ المدینہ کورنگی کوسٹ گارڈ دچوڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے مفتی اور رکن شورا مفتی اور رکن شورا بننے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں؟ اچھا اچھا، رکن شورا کی تو ایسا ہے کہ ایک دم اٹھا کے ہم نہیں بنا دیتے رکن شورا، اس کی باقاعدہ منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں. اس کا تنظیمی کام یہ کہاں سے چلا، جیسے وہ چلتے چلتے چلتے یہ کابینہ تک پہنچتا ہے، اور اس کو اس طرح اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے، اس کی اخلاقی معاملات پر بھی نظر رکھی جاتی ہے. اور جب وہ شورا کا اہل ہوتا ہے، خالی مدنی کام دھوم دھام سے کرتا ہے، شورا کے لیے یہ اہلیت کافی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ہے لیکن کافی نہیں ہے، اس کی اخلاقیات بھی دیکھنے ہوتے ہیں. اس طرح پھر شورا میں لیا جاتا ہے. شورا میں اراکین کی تعداد 25 ہو گئی نا، ہاں 25 ہو گئی. اب آپ نے کبھی بھی شورا میں جھگڑا نہیں سنا ہوگا کہ دو گروپ ہو گئے یہ لڑ پڑے، اور ایک ادھر کوئی اپنی بول رہا ہے تو کوئی اپنی بول رہا ہے، کوئی یہ فریاد کرتا ہے کہ میری سنتے نہیں ہے تو اس کی چلتی ہے اور اس کی نہیں. آپ نے کبھی ایسا انشاءاللہ سنا نہیں ہوگا. حالانکہ 25 ذمہ داران مل کے بیٹھے اور تو میں نہ ہو، جیسے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے سماجی ادارے ہوتے ہیں کیسے ہی میں فساد ہوتے ہیں بعض اوقات، کیسے پھنڈے ہوتے ہیں. اے آپ نے شورا بھی کبھی نہیں سنا ہوا، کیونکہ شورا کو ہم نے بہت ٹھوک بجا کر دیکھا. ورنہ اسمبلیاں بنتی ہیں، اسمبلیاں میں کرسیاں اچلتی ہیں اور اخبار میں ایک دوسرے کے خلاف بیان ڈالتے ہی رہتے ہیں. تو آپ نے شورا میں ایسا نہیں سنا ہوا، تو اس لیے الحمدللہ بہت ٹھوک بجا کے شورا میں کسی کو رکن بنایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی نہیں کرے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کریں، ایکٹیو بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں. کہ بعضوں کا زیادہ عقل نہیں ہوتی لیکن ایکٹیو بہت ہوتا، کام کر جاتا ہے، عقل مند ہونا چاہیے. شورا تو یہ مشاورت مشورے، مشورہ دینے کی صلاحیت ہو. بعضوں کا نہیں بھی ہوتی صلاحیت، لیکن اس میں بعض صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی جن کی شورا کو ضرورت ہوتی ہے، پھر پورے پورے ملک ان کو سنبھالنے ہوتے ہیں، بڑا وقت دینا پڑتا ہے. تو کوئی جامعہ کا طالب علم اتنا وقت دے نہیں سکتا. بلکہ ایک وقت چلا تھا جی کچھ چند سال پہلے، کوشش کی گئی تھی کہ کسی مفتی صاحب کو شورا کا رکن بنایا جائے. جب میں نے وہ سنبھال لیا، سمجھا دیا، میں نے کہا مفتی صاحب وقت دیں گے نہیں تو یہ قوم بدزن ہو جائے گی. ہاں یہ دیکھ لو، ہم جب مفتی صاحبان سے ضرورت ہوتی ہے مشورہ دے ہی لیتے ہیں، بلکہ مفتی صاحبان کے مشوروں سے ہم چلنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کہیں وہ شرعی غلطیاں نہ کریں. یہ کیا کم ہے کہ ان کو رکن کی چھاپ ڈال کر داؤ پہ لگایا جائے، بدنام ہو، پھر ان کی ایک رائے ہوگی. اور رکن ہوگا تو ایک رائے ہوتی ہے، ورنہ ہم تو مفتی صاحب جو بولتے ہیں بار ہاں مطلب ہمارے فیصلے بدل جاتے ہیں، شورا کے فیصلے بدل جاتے ہیں. تو یہ اچھا کہ وہ اچھا، خیر تو وہ ایک ہوتا ہے، تو اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی علماء اہل سنت اور مفتیان اہل سنت کی رہنمائی سے اپنے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے. مدنی چینل بھی انہی کی رہنمائی سے مطلب یعنی کہ ترکیب بنتی رہتی ہے. بعض چیزیں یہ بولتے ہیں نکال دو تو نکال دی جاتی ہے، چل بھی جاتی ہے تو نکال دی جاتی ہے، روک دی جاتی ہے. جو جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے جو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو الحمدللہ تو بہرا لیے کہ بھاگ دوڑ کرنے والا بھی ہونا چاہیے، جدھر اس کو ادھر شہر چلا گیا، ادھر شہر چلا گیا، اس ملک چلا گیا. آپ دیکھیں اراکین شورا بےچارے ادھر ادھر بھاگتے رہتے نا، تو ایسا چاہیے رکن شورا. ابھی رکن شورا کی تلاش نہیں ہے، 25 بہت ہے اپنے پاس. یہ تو کبھی کوئی ایسا لگتا ہے کہ یار اس کو بھی لے لیں، فلاں شعبہ اس کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے اس میں، تو وہ مشورہ کر کے پھر اس کو لے لیتے. ایک تو یہ کہ دوسرا ہے کہ مفتی بننا ہے ان کو، تو آپ پڑھائی میں دھیان دیں، پڑھائی میں دھیان دیں، کیونکہ عموماً درسِ نظامی کے طلبا پڑھائی کرتے ہیں امتحان دینے کے لیے، باقی اتنی توجہ نہیں دیتے. جو دیتے ہیں دیتے، لیکن یہ اگر سائل سن رہے ہیں جنہوں نے سوال کیا تو ان کو پتا ہوگا کہ کتنی توجہ دیتے ہیں. یہ تو ویسے ہی اپنے یہیں رہتے ہیں تو گھر چلے جاتے ہوں گے. جو طالب علم گھر چلا جاتا نا اس کا، اس کی تعلیم میں اور جو جامعہ میں قیام جس کا ہوتا ہے اس کی تعلیم میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے. گھر جا کر مصروفیات ہوتی ہے، پھر یہ طلبا اس طرح کے بعض اوقات پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہوتے ہیں، پھر یہ اتنا شاید پڑھ نہ سکے. اور اگر اتفاق سے ذہین ہو تو پڑھ جائیں تو الگ بات ہے، اس کے لیے تو فارغ ذہن ہونا چاہیے. قدرتی ذہانت ہو تو وہ درس نظامی کرے، پھر تخصص فی الفقہ کرنا ہوتا ہے اسے، اور پرسنل مطالعہ تو ہر صورت میں کرنا ہوتا ہے اس کو. ابھی درس نظامی جو کر رہے ہیں ان کے لیے پرسنل مطالعہ، تو یہ سیلف اسٹڈی ضروری ہے، ذاتی مطالعہ. اس کے بغیر اب یہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہیں علوم لیکن اتنے تو نہیں ہے نا. پوری بہار شریعت تو اس میں نہیں پڑھائی جا رہی، پورے فتح و رضویہ شریف تو نہیں پڑھائے جا رہے، اور دیگر کتابیں اپنی ہیں. یہ پڑھیں، پڑھتے رہیں، یہ ادھر ادھر چکروں میں نہ پڑھیں. یہ ہمارے طلبا چکروں میں بہت پڑھتے ہیں، اڈوں میں پڑھتے ہیں، گروپ بناتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، کھوٹی بیسے لے کر بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں. آپ پڑھائی میں توجہ دیں، مدنی کام کریں اور مطالعہ کریں، دو کام کریں، تو انشاءاللہ بہت اچھے عالم بن کر آپ ابھریں گے. یہ ذہن نہ بنائیں کہ آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر مدنی کام کریں گے تو پھر آپ مدنی کام نہیں کر پائیں گے. میں نے یہ تجربہ یہی ہے، برسوں کے بعد پھر وہ ذہن رہتا نہیں ہے. تو اس لیے مدنی کام کرتے کرتے جو اگر عالم بنے گا نا تو وہ بہت اس کا ذہن بنے گا. مدرسوں میں جامعات میں ذہنی تربیت اتنی نہیں ہوتی جتنی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں ہوتی ہے. اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, انکار کرے گا تو مجھ سے بات کر لے. ہاں کیا تربیت ہوتی ہے؟ ذہنی تربیت نہیں ہوتی. ذہنی تربیت مدنی کام, مدنی کام کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر یہ سب ترکیبیں کریں گے, انشاءاللہ اس سے ذہنی تربیت ہو جائے گی, اخلاقی تربیت ہو جائے گی اور بہت فوائد ہوں گے. اپنے اساتذہ کا احترام بھی کرنا آ جائے گا, ورنہ کم آتا ہے احترام کرنا. اس لیے وہ دونوں ٹھنڈی اور گرم تار ملے گی تو بلب روشن ہوگا. اگر آپ کو صحیح باعمل عالم بننا ہے تو آپ کو یہ مدنی کام جاری رکھنے پڑیں گے, ورنہ بہت مشکل ہے. بابا یہ تو طریقہ کار ہو گیا. اب یہ کہ یہ خواہش کرنا کہ خود کے مفتی بنوں یا رکن شورا بنوں, اس حوالے سے بھی قرآن میں فرما دیں کہ اچھی نیت یا کوئی نیتوں کے حوالے سے کچھ؟ وہ قرآن کریم میں ربنا حب لنا من ازواجنا, ربنا حب لنا من ذریت, من ذریت ہی. ہاں یہ میں میرا معمول ہے پڑھنے کے لیے, اس وقت ذہن سے نکل گیا. اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا, یہ اللہم قرآن میں نہیں ہے. ربنا آتنا, ربنا حب لنا من ذریاتنا, ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا و قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین و اجعلنا للمتقین اماما, وجعلنا للمتقین اماما, مجھے متقیوں کا پیشوا بنا. یہ دعا کی. تو اگر کوئی یہ خواہش کرتا کہ میں دعوت اسلامی یا رکن شورا بنوں, شرعاً اس میں کیا حرج ہے, لیکن یہ کہ اپنے لیے بہت بڑا رسک لے رہا ہے کہ جو بھی پیشوا ہوگا اس کا حساب قیامت کے روز بڑا سخت. تو اپنی صلاحیت بھی دیکھے, احساس ذمہ داری بھی اندر دیکھے اپنے. تو اگر یہ اس طرح کوئی اہل ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ذمہ داری مجھے ملے اور میں کام کروں, تو کوئی حرج نہیں اس میں. البتہ یہ کہ اس کے لیے پھڈا بنانا, پھڈا بناتے کہ میرے کو لے ذمہ داری دیتے ہی نہیں ہے, میں نے یہ کام کیا, میرے وہ کام کیا, تو میں تو اس ذمہ داری پر پہنچ گیا تھا, مجھے نیچے اتار دے وہ ذمہ داری دے دی. یہ تو اس کا مطلب یہ نا اہل ہے, اہل نہیں ہے. اہل وہی ہوگا جس کے اخلاق درست ہوں گے, اور اگر اس کو ذمہ داری نہیں ملی تو بڑبڑ کر کے اپنے ذمہ داروں کی غیبتوں میں نہیں پڑے گا. تو غیبتیں, تومتیں, بدگمانیاں, میرے سے جلتے ہیں, میری کاٹ کرتے ہیں, مجھے دیکھ نہیں سکتے, کیونکہ اگر میرے میں صلاحیت ہے میں آگے بڑھ جاؤں گا تو یہ پیچھے رہ جائیں گے, تو میرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو یہ تو سڑا ہوا آدمی ہے, اس کو تو دعوت اسلامی میں رکھنا بھی نہیں چاہیے, تو بھگا دینا چاہیے. یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, یہ تو فساد کرے گا. یہ وجعلنا للمتقین اماما والی دعا کا یہ مطلب کام مستحق بن سکتا ہے. تو یہ کہ اس کو مطلب یعنی کہ خیر وجعلنا للمتقین, وجعلنا للمتقین اماما, اس کو یہ دعا کرنی چاہیے معذرت کے ساتھ. یہ اللہ سے عرض کر رہا تھا, اللہ اس کو اہل بھی بنا دے گا اور امام بھی بنا دے گا وہ چاہے گا تو. لیکن یہ کہ میں نے کہ جو اس طرح کے گندے ذہن کا آدمی ہو تو وہ تو ناسور ہوتا ہے تنظیم کے لیے, جو سب کو بولتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یوں ہوا, میرے ساتھ یوں ہوا, یہ بھی نہیں سنتا میری, وہ بھی نہیں سنتا, اس کو بھی جا کے فریاد کی اور میں نے مطلب اتنا کام کیا, میں نے اتنا کام کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, لیکن ان کا اپنا مطلب ہے کہ وہ جو بھتا پانی تھا اس کو نقصان پہنچ رہا تھا, ان کی عزت میں کمی آ رہی تھی, تو مجھے یوں کر دیا. نعوذ باللہ, یہ اگر کہتے پھرنے کی کسی عادت ہے, وہ تو اپنی آخرت پر غور کر لے کہ کتنی یہ روز میں کتنی تعداد میں غیبتیں کر رہا ہے, کتنی چغلیاں کھا رہا ہے, کتنی بدگمانیاں کر رہا ہے, کتنے جھوٹے مبالغے کر رہا ہے. تو آدمی صبر کرے, اللہ کی رضا پر راضی رہے, اور جو ہوا اس کو یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے میرے دل میرے لیے اسی میں بہتری ہو, اللہ بہتری کرنے والا. اور اپنے بڑوں کی اطاعت میں عافیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات بڑے جو بات کرتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن وہ ہماری عقل اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتی کہ اس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں, اس نے دعوت سب کام زیادہ کیا ہوتا ہے, ہم نے کم کیا ہوتا ہے, ہم کو اتنا تجربہ نہیں ہوتا. بعض اوقات عمر کا تفاوت بھی تجربات بڑھا دیتا ہے, اس کی عمر بھی زیادہ ہے اس لیے اس کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے, میں سب سے برا ہوں, یہ ذہن بن جائے تو جھگڑے شاید ختم ہو جائے. یہ ایسا نہیں ہے, یہ الفاظ ہیں کہ میں سب سے برا ہوں, باقی دل میں وہی بڑا ہوا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے لیے میں اپنے تمام ہی اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا کروں گا کہ امیر علیہ سنت کا رسالہ شیطان کے باز ہتھیار, یہ ہم سب کو پڑھنا چاہیے, لکھ لیجئے اگر لکھ سکتے ہیں تو, شیطان کے باز ہتھیار. اور ایک رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج, یہ دوسرا رسالہ ہو گیا. تیسرا رسالہ کا نام لکھیے احترام مسلم. یہ تین رسالے حاصل کر لینے چاہیے, اگر پڑھ لیے تو ایک بار پھر میرا مشورہ ہے کہ پڑھنے کی نیت کر لیجئے. شیطان کے بعض ہتھیار, ناچاکیوں کا علاج اور احترام مسلم, یہ تین رسالے ہم سب کو ایک بار پھر پڑھنے کی نیت کر لینی چاہیے. اللہ ہم سب کو جھوٹ غیبت چگلی بدگمانی سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب. پاپا کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں امین بھائی. ہاں یہ دعا جو میں نے پڑھی تھی تو اس کا ترجمہ کنزول ایمان بھی ڈال دیتا ہوں. مدنی پنچورا صفحہ 244 پارا 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ترجمہ اے کنز الایمان, اے ہمارے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک, اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. ہر نماز کے بعد یہ دعا اول و آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجیے, انشاءاللہ بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, بعض اوقات پیروں اور کمر کی تکلیف کے سبب ڈاکٹر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں, شرعی احکام ارشاد فرمائیں اور میرے لیے دعائے خیر بھی فرمائیں, اللہ میرا ایمان سلامت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. ڈاکٹر تو یہ بھی کہیں گے کہ نماز ہی مت پڑھو, روزہ توڑوا دیتے ہیں کہ روزہ مت رکھو بات بات پر, ان کی نہیں مانی جائے گی, بلکہ نماز بیٹھ کر پڑھنے کا یہ ہے فرض, خاص کر یہ فرض سنت فجر اور وتر, اس میں قیام کی خصوصی تاکید ہے, فرض قیام. ویسے قیام تو فرض ہی ہے نماز میں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر جب تک اتنی طاقت پاتا ہے بندہ کہ کھڑے کھڑے انہیں کسی خادم کے سہارے پر یا کوئی ایسا آدمی جو پکڑ دے کے لیے آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے وہ پکڑ کے آپ کو کھڑا کر کے پکڑ رکھے کہ آپ قیام کر لیں, یا دیوار کے ٹیک پر کھڑے ہو کر بندہ قیام کر سکتا ہے تو کر لے, ورنہ کم از کم اتنی طاقت ہے کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے کھڑے کھڑے, تکبیر تحریمہ کہہ لے اللہ اکبر پہلی بار کا, پھر یہ اگر نہیں کھڑا رہ سکتا تو بھلے بیٹھ جائے یا کوئی پکڑ کر کھڑا رکھے اور تکبیر تحریمہ کہہ لے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویسے سب کچھ کرتے ہیں, سیڑھیاں اتر کے آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, اور مسجد میں آ کر یہ کرسی نشین ہو جاتے ہیں, تو ان میں دیکھ لیں کہ سجدہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں. اگر باقاعدہ سجدہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں یہ, تب تو ان پر قیام فرض ہے. قیام اس صورت میں ساقط ہوتا ہے جب, یعنی قیام اس صورت میں یعنی کہ سمجھو کہ رک جاتا ہے, نہیں اجازت مل جاتی ہے جبکہ سجدہ کرنے پر قدرت جاتی رہے. سجدہ نہیں کر سکے گا آپ ایسی, یعنی کہ اس کو کوئی درد ہے تکلیف ہے, سجدے پر قدرت جاتی رہی تو قیام ساقط ہوا, ورنہ قیام باقی ہے. تو یہ جو کرسیوں پہ نماز تھوڑی بہت معمولی سی تکلیف کی وجہ سے پڑھ لیتے ہیں باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. کہاں سے شروع ہوئی؟ چوتھا نمبر والا. نہیں تو پورا ہی مدنی پھول پڑھ دوں. یہ نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب, یہ سب کے لیے ضروری ہے. اس میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ, اسی کے اندر ہے 12 رسالے ہیں نماز کے احکام میں, ان میں ایک رسالہ ہے نماز کا طریقہ, اس کے صفحہ 32 پر ہے. فرض, وتر, عیدین, عید کی نمازیں رہ گئی تھی, فرض, وتر, عیدین یعنی عید کی نمازیں, اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں, بلکہ قیام اس وقت ساقط ہوگا, یا یوں سمجھیے کہ قیام اس وقت معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے. یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے, یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے, یا چوتھائی ستر کھلتا ہے, یا قراءت سے مجبور ہو جاتا ہے, یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے, یا دیر میں اچھا ہوگا, یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے. اگر اسا یا بے ساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے, کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے, اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. خبردار, بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں, وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں. جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا یعنی واپس ادا کرنا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں, ان کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے, یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے, بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں, حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں, نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. البتہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں, مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی, رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے. یہ نفلی نماز کے لیے, البتہ حضور کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں, ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. بابا آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت فرمائی, قیام کے حوالے سے زیادہ تفصیل ہوئی. تو آپ نے بیچ میں یہ فرمایا کہ جو سجدے پر قادر نہیں, یعنی جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا, وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا اس پر قیام ساکت ہے, یعنی کھڑا ہونا ضروری نہیں. لیکن دیکھا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے قیام ضرور کرتے ہیں. اب یہاں دو خرابیاں لازم آتی ہیں کہ اگر وہ صف کو کرسی کو صف کی سیٹ میں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل صف سے الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی صف کرسی جو ہے وہ صف کی سیٹ میں ہو, اگر بیٹھے ہوں تو یہ صف کی سیٹ میں رہیں گے, لیکن جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو بالکل الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں. یا تو اگر یہ صف کے پیچھے کرسی کریں گے تو بیٹھنے کی صورت میں الگ ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں جب ان کو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ یہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, تو بیٹھ کر پڑھیں. اگر یہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو صف کی درستی کا جو کہ حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ لارا صف درست کرنا واجب ہے, جب اجازت مل گئی تب کرسی پر بیٹھ کر ہی تکبیر تحریمہ بھی کہے وہی صف کی سیدھ میں. اب کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں, ہونا کھڑے ہوں گے تو ظاہر کرسی اکیلی صف میں رہے گی, خود آگے ہو جائے گا. تو یہ صف درست کرنا واجب ہے اور یہ بھی گناہگار ہوگا اس طرح کرے گا. تو آیا اس صورت میں کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ کرسی نہ ہی رکھی جائے جب زمین پہ بیٹھ جائے, کیوں کرسی کے معاملے میں یہ پریشانی رہتی ہے صف کی درستی کی؟ ہاں یہ ہے کہ زمین پر اگر بیٹھ جائے صف کی سیدھ میں تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے, اور رکوع میں جتنا اشارہ کرے گا اس سے زیادہ سجدے میں اشارہ کرنا ضروری ہے, جتنا جھکنا مطلب. تو یہ تقسیم اس کو کرنی پڑے گی, بھلے رکوع میں بہت زیادہ جھک سکتا ہے لیکن اتنا جھکے کہ جت کی گنجائش رہے کہ اب یہ سجدے میں اس سے زیادہ جھک جائے گا جتنی طاقت ہے, ورنہ رکوع کا اتنا اشارہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے. تو اس میں جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے بیٹھے بیٹھے تو یہ رکوع میں یوں جھک گیا, پھر سجدہ کیا, یعنی کہ یہ نماز پڑھ رہا بیٹھے بیٹھے تو رکوع میں یہ جھک گیا, اب سجدہ اب یہ رکوع سے کھڑا ہوا, یہ سجدے میں گیا تو تھوڑا زیادہ جھک جائے, یہ ضروری ہے. اگر رکوع سے زیادہ نہیں جھکے گا تب بھی سجدہ نہیں ہوگا, سجدہ نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی. اچھا اب یہ کہ طبیب نے کہا کہ تم مطلب بیٹھ کے, سوال یہ تھا کہ ڈاکٹر بولتا ہے کہ تم کرسی میں بیٹھ کے نماز پڑھو, تو اس میں یہ کہ اپنا یا تو تجربہ ہے کہ اگر یہ کھڑے کھڑے پڑے گا اس کا مرض بڑھ جائے گا دیر میں اچھا ہوگا, یا مطلب یہ نہیں کہ شدید تکلیف ہوگی یا کوئی مزید نقصان پہنچ جائے گا. تو ایسی صورت میں جب ظن غالب ہے یا تجربہ ہے تو اس پر عمل کریں, اور بیٹھ کر پڑھنے کے جو احکام ہیں وہ عرض کیے گئے اس پر اس کے مطابق کریں. ورنہ عام طور پر یہ آج کل ڈاکٹر بول دیتے ہیں یا طبیب حاذق, ماہر طبیب غیر فاسق, وہ بولے تو اس کے قول پر عمل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, غلام مصطفیٰ عطاری میرپور کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, ایک شرعی مسافر دوران سفر نماز وغیرہ اس سے قضا ہو جائے تو گھر لوٹنے پر جو وہ ادا کرے گا, کیا وہ دو رکعت ادا کرے گا, نماز قصر ہی ادا کرے گا یا مکمل چار رکھتے, برائے کرم جواب عنایت فرمائی. سفر میں جو قضا ہوئی نا, وہ اگر حضر میں کرے گا, مثلا گھر آ کر کرے گا, تو یہ قصر والی قضا کرے گا. اور جو نمازیں حضر میں اس کی قضا ہوئی, مثلا یہ کہ اپنے گھر میں ہی قضا ہوئی اپنے یہاں, اب وہ سفر میں جا کر وہ قضا کر رہا ہے, تو یہ پوری قضا کرے گا, وہ قصر کی اجازت نہیں ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سے آئے ہوئے اسلام میں واپس سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, ہمیں مستفیض الرحمن اتاری بنگلہ دیشے چٹوگرام شہر تھی فیضان مدینہ 30 دنے اعتکافر جن ایسے تھی چٹوگرام انیک اسلامی بھائی اپنا کے سلام دیے تھے. علیکم وعلیکم السلام. پیو باپا جان, ایک اسلامی بھائی پرشن یہ جو কোন জামে মসজিদে দুইবার জুমার নামাজ পড়ানো হয়, দ্বিতীয় আজান ছাড়া দ্বিতীয় জুমার নামাজ আদায় করা যাবে কি? বাপা জান ইমান ও ইস্তেকামতের দোয়া চাই. আমিন. আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, یہ ہمارے مستفیض الرحمان بھائی بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے آپ سب سے قبل کچھ اس طرح کہا کہ چٹاگانگ کے اسلامی بھائیوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے, قبول السلام. ان کا سوال کچھ یوں تھا کہ کسی جامع مسجد میں دو دفعہ نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے, اور کیا دوسری اذان کے بغیر نماز جمعہ ادا ہو جائے گی؟ اس کی وضاحت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر. پہلے تو یہ وضاحت کر دوں اذان کی, کہ ابھی میں نے وضاحت کی تھی لیکن پھر وہ دونوں کان آ گئے, میری اذان چھپ گئی. ذرا توجہ سے انشاءاللہ مدینہ مذاکرہ سنتے رہیں گے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اذان اذن کی جمع, اذن مانے کان, نماز سے پہلے جو دی جاتی ہے وہ دو کان نہیں ہوتے بلکہ اذان ہوتی ہے, الف پر زبر. دو نماز جمعہ ایک مسجد میں نہیں ہو سکتی, ایک ہی ہوگی, نہیں ہے نا؟ یعنی جماعت ثانی جس طرح زہر میں ہم کرتے ہی نہیں, امام کا تو عام امام تو جمعہ پڑھا بھی نہیں سکتا نا, امام کے تو جمعے کے امام کے الگ شرائط ہے باقاعدہ, وہ شرائط ہوں تب بھی دو نہیں ہو سکتی. جی ضرورت آپ فرما دیجیے. بلا ضرورت تو ایسا درست نہیں ہے, لیکن ضرورت بعض جگہ ہو رہی ہیں, جیسے یورپ کنٹریز میں بعض جگہ جو ہے وہ قلیل ہیں، مطلب وسیع نہیں ہے، اتنی کشادہ نہیں ہے، نمازی اس میں آتے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ دو نمازیں کرواتے ہیں. تو بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہی ضرورت تھا نہیں، بلا ضرورت اس کی اجازت نہیں. ضرورت کی صورت یہ ہے کہ جیسے کہ مسجد چھٹی ہے اور نمازی سماتے نہیں ہیں اس میں، تو یوں مطلب ہے کہ دو اس میں شرائط تو موجود رہے کہ وہ خطیب یا جو بھی جمعہ پڑھائے گا وہ اس کے شرائط اپنے اس کے مطابق وہ جمعہ یا وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں شرائط پائے جاتے ہیں، تو وہاں دو ہو سکتی ہیں ضرورتاً، بغیر ضرورت کے جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہوگا پھر، یہ عید کی نماز کے لیے بھی یہی ہے کہ ضرورتاً دو ہو سکتی ہیں ایک جگہ پر. ہاں بارشیں، کیچڑ، مسجد میں نمازی آگے زیادہ سمائے نہیں، اب جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر یہ نماز پڑھ کر نکل گئے تو دوسرے آئے وہ پڑھ لیں، یہ ضرورت ہے. اس طرح جمعے میں بھی یہ بھی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ باہر ورنہ بچھا دیتے ہیں، لیکن زوردار بارشوں میں کیسے باہر پڑھیں گے نماز، بلکہ زوردار بارشوں میں تو یہ کھلے آسمان تلے بھی نہیں پڑھ سکتے نماز، مسجد کا حصہ بھی خالی رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، کوئٹہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں، محمد اسحاق قطاری. کیا ہم اپنے مرحوم دادا دادی کو اشارے ثواب کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر دادا دادی مسلمان تھے تو اشارے ثواب کر سکتے ہیں، زندہ ہوں جب بھی کر سکتے ہیں، دنیا سے چلے جائیں تب بھی کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلال عطاری باول پور جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مزارات اولیاء پر اسلامی بہنیں منت مانتی ہیں کہ میں دیگ پکاؤں گی یا نو راتیں بیٹھوں گی، ایسی صورت میں وہاں جانا ضروری ہے یا گھر میں دیگ پکا کر ان کو اشارے ثواب کیا جا سکتا ہے؟ رہنمائی عطا فرما دیں. مزارات کی جو منت وانی دیگ پکانے کی، اول تو یہ شرعی منت نہیں، یہ نہ پوری کرے تو گناہ نہیں ہے، یہ نہ واجب نہیں ہوتی یہ منت. تو اب اگر گھر دیکھ کے منت پوری کرنا چاہے تو وہی کہ پکا کر وہ بھجوا دے، خود جا کر وہاں مزار پر اس کا بیٹھنا یہ تو اس کی تو اجازت نہیں ہے، عورت کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے گی. وہ بلکہ حجن کے لیے تو قریب واجب ہے حاضری دینا جو حج کے لیے جائیں، اس کے علاوہ جو مزارات پہ عورتیں جا رہی ہیں یہ اس کی شریعت میں اجازت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ تاری ہے، میرا تعلق کراچی کے علاقے عثمان آباد سے ہے. میں جامعہ ندرۃ العلوم کے درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ طلبہ علم دین کے دل میں دوران تعلیم بے جا قسم کی خواہشات کا ہجوم رہتا ہے جو کہ بسا اوقات حصول علم میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، جواب عنایت فرمائے کہ ان خواہشات پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں تو یہ کہ اچھی صحبت ہو، تصوف کی کتب کا مطالعہ ہو، علماء باعمل کی صحبت ملے، عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی کام کیجئے، تو اس طرح اس معنی بھی مطالعہ ہوتا رہے گا. تو اس طرح تصوف کی کتب کے مطالعے سے انشاءاللہ خواہشات پر قابو کرنے میں مدد ملے گی. خالی چاہنے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہوتا ہے. انشاءاللہ کوشش فرمائیں گے سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس پر آپ اس کو ٹالنے کی بھی کوشش کریں، خواہشات آئیں گی تو اس کو اس کی توجہ اٹھائے، خواہش پر عمل نہ کیا جائے. کہ اگر شیطان کو انگلی دی، نفس کو انگلی دی تو یاد پکڑ لیتے ہیں. اس کی پہلی ہی خواہش پر گلا گھونٹ دیا جائے نا نفس کا، تو دوسری بار خواہش کم ہوگی. پہلی خواہش ہی پوری، یار آج تو کر لو، تو پھر کل پھر یہ ہوگا کہ یار آج تو کر لو یار، پھر اس طرح وہ بغیر کیے چین نہیں پڑے گا. تو پہلی بار جب خواہش ہو نا، تو اگر ذہن نصیب اس کو آدمی پورا نہ کرے. یہ مقابلہ کرنا ہوتا ہے. میرا جیسا کہ میں اپنا بتا، میرا معمول ہے کہ آج کل، ویسے کچھ عرصے سے معمول ہے کہ یہ طے ہوا انہیں کہ ترغیب دی تھی کہ دو درس روز کے دینے، تو اب میں ایک درس دیتا ہوں، دو نہیں دے سکتا، دو نہیں دیتا. میں نے بول دیا تھا میں ایک دوں گا انشاءاللہ. تو میرے ناغے بہت کم ہوئے جب سے شروع ہوا ہے، چار رجب سے شادی شروع ہوا ہے سلسلہ، یا پانچ رجب سے، تو دو تین ناغے ہوئے ہوں گے شاید میرے، کوئی کبھی بھول گیا یا اس طرح کی مصروفیت آ گئی کہ وہ نہیں دے سکا. اب میں آج کل جیسے فجر کے بعد دیتا ہوں فیضان سنت کا درس. خیر میرے بعد ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے، ایک یا دو ہوتے ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، یا کبھی نگران شورا ہوتے ہیں. تو کل میری پوزیشن تھکن کے مارے، میری تھکن بھی تھک گئی تھی، بالکل ہمت نہیں تھی درس دینے کی. اب میں نے سوچا آج چھٹی ہے، پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج چھٹی کروں گا تو کل بھی چھٹی ہو جائے گی، پھر روز چھٹی ہوگی. اب میں نے مرتے پھٹتے درس جو تو میں نے دے دیا گیا درس. پھر آج بھی تھکن تھی، کل سے قدرے کم تھی، تو میرے کو بولو حوصلہ تھا کل یار اتنی زیادہ تھکن میں درس دیا تھا، آج تو تھوڑی کم ہے، پھر آج بھی دے دیا میں نے درس انشاءاللہ. تو اس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں کل درس چھوڑ دیتا تو شاید پورا رمضان میرا آہستہ آہستہ چھوڑ جاتا درس. تو اس لیے اگر ہم انگلی پکڑاتے ہیں تو یہ نفس جو ہے نا یہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، یہ محاورہ ہے کہ اس کی چھوٹی سی بات مان لیتے ہیں تو بھی بڑی باتیں بھی یہ منوا لیتا ہے. تو کوشش کی جائے کہ اس کی بات نہ مانی جائے، یہ جو کہے اس کا الٹ کیا جائے. وہ غالباً خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ یہ سخت بیمار ہو گئے، تو آپ کے خادمین نرس کی کہ وہ فلاں غیر مسلم بابا جی ہوتے نا عامل، تو وہ بہت اس کا علاج چلتا ہے، اگر آپ فرمائے تو ہم آپ کو لے جاؤں گے. نہیں نہیں، میں غیر مسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، علاج کروانے کے لیے اس کے پاس جاؤں گا. آپ نے انکار فرما دیا، یہاں تک کہ آپ کا ہوش جاتا رہا، بہت زیادہ طبیعت ناساز ہوئی. تو خادمین جو تھے مریدین وغیرہ نے ہمدردی میں حضرت کو اٹھایا اور جو تو لے جا کر اس کے پاس پہنچا دیا. اس نے کوئی اپنا حساب کتاب کیا، کوئی پھونک وغیرہ ماری ہوگی تو آپ صحت مند ہو گئے، اور دیکھا تو یہ سامنے تو غیر مسلم تھا, اس نے علاج کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا, اس غیر مسلم سے کہا. تو اس نے کہا کہ میرے گرو نے مجھ سے بچن لیا تھا, میرے استاد نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ جو بھی تیرا نفس کہے اس کا الٹ کرنا. اب جیسے نفس بولتا ہے کہ ٹھنڈا پانی پی تو میں گرم پانی پیتا ہوں, نفس بولتا ہے کہ بریانی کھا تو میں روٹی کھاتا ہوں, میں نفس کا الٹ کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ نفس تمہیں مسلمان ہونے کا کہتا ہے؟ بولا نہیں, تو منع کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم کو دیکھو نا نفس کا الٹا کرنا ہے, نفس بولتا ہے کہ مسلمان مت ہو, اب تمہارے جو طریقے کار اس کا تم کو اس کو الٹ کرو, ہو جاؤ. نگاہ ہو گیا, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نے غیر مسلم نے ان پر احسان کیا تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ احسان کا بہت بڑا بدلہ چکا دیا کہ ان کے ذریعے اس کو ایمان کی دولت مل گئی. علاج کرنے گئے تھے کوئی آگے. علاج کرنے گئے تھے, مریض وہ تھا. ارے غیر مسلم حقیقت میں تو مریض دیکھا جائے تو سب سے خوفناک مرض تو کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ. باب الاسلام سندھ سے آئے ہوئے اسلام بھائی سندھی میں سوال عرض کریں. بابا کچھی میں, کچھی زبان میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان, آئیں سے سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی بھائی مانی شہدا تو جا وچھیندا کنارو چھڑے دا دی ہے. میں اج کرو کیڑی ترکیب سے رکھو کہ آواز سمجھ میں چے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارا بابا جان, مجھے سوال یہ ہے کہ بعض اسلامی بھائی روٹی کھیتا تو جو وچ کھائیتا ہوں جو کنارو چھڑے داری ہے. میں آج کرو رہنمائی ہے جو مجھے دعا کرو مجھے پیٹ میں پنج دن سے الائی دھرے جائے. اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے پیٹ جو درد. اللہ پاک پیارا حبیبی صدقے میں شفا عطا کرے. یہ روٹی بیچ میں کا حصہ کھا لیتے, کنارا چھوڑ دیتے. یہاں ایسے نواب آئے ہوئے, ابھی ان کے سوال سے پتا چلتا ہے. ہم غریبوں نے تو بچپن سے کنارے کھائے روٹیوں کے. یہاں وہ عطیات دینے والے کے عطیات بند نہ کر دیں گے, یہ نوابوں کا احتکاب ہے, کنارے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن خیر میں نے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ میرے پاس جو اسلامی بھائی آتے ہیں وہ تو کنارے چھوڑتے, کسی کو دیکھا نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بابا یہ اکا دکا کوئی ہوگا بےچارا, وہ نازوں کا پالا. ایک دو چار آئے ہوئے ہوں گے, اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں نظر نہیں آتے اس طرح کے. ہوتا ایسا مسئلہ آ گیا ہوتا یا مجلس بتا دیتی, لیکن ان کا شاید بےچارے کا واسطہ پڑا ہوگا ایسے ایک دو دو چار سے. تو انہوں نے ان کو سمجھا بھی دیا ہوگا, اب سمجھایا کس طرح ہوگا یہ ان کو پتا. ہمارے وہ کچھی مانو ہیں, یہ کچھی مہمان. میں کاٹیاواڑی مہمان ہوں آبائی طور پر. ہے ایک ہی صوبہ ہمارا, ایک ہی گجرات ہند کا. تو کنارے چھوڑنے کی صورت یہ کہ اگر وہ کنارے دوسرا کوئی کھا لیتا ہے تب تو کنارا چھوڑنے میں حرج نہیں ہے, اور اگر یہ کنارے گائے بکری کو کھلا دیتے ہیں تب بھی حرج نہیں ہے, پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عطیات لنگر رضویہ کے پیسے ہیں, اب ہم اگر یہ بولتے ہر نیک جائز کام میں اجازت دے دو, لیکن اطمینان نہیں ہے دل کو کہ سب اس طرح کی اجازت دیتے ہوں, اتنا سب کو سوچکا نہیں پڑتا. باہر لے کہ یہاں کنارے بالکل کھانے ہوں گے, گائے بکرے کو بھی کھلانے کی اجازت ہم نہیں دیتے آپ کو, نہ اس کو بھوسی ٹکڑے میں ڈالنے کی اجازت دیتے ہیں, اس کو کھا لیجئے. حالت یہ روٹی توڑنے والوں کی, یہ ٹکڑا رکھا ہوا ہے لیکن یہاں مالے مفدلے دے رہے ہیں, پوری روٹی اٹھائیں گے یوں اس کا ٹکڑا توڑیں گے ٹکڑا کھا لیں گے. یعنی کہ پوری روٹی ڈیمیج کر دیتے ہیں. کیا ہوٹل میں سا کرتے ہیں؟ پلے سے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک ایک روٹی منگواتے ہوں گے اور پوری روٹی کھانے کے بعد مجبوراً دوسری منگواتے ہوں گے, ورنہ یہ نہیں کہ چار پانچ روٹیوں کے ٹکڑے کر دیے کھایا کھایا, باقی کاؤنٹر پہ آواز دے گا نا کہ صاحب سے اتنے پیسے لو. وہ دل یوں یوں منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اس لیے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کو کہ پہلے ٹکڑے کھا لیا کریں پھر میری روٹیوں کے ٹکڑے کیا کریں. میرا دل کے ٹکڑے کر دیتے ہیں جیسے یوں سمجھے, اتنی روٹیوں کے ٹکڑے چھوڑ دیتے ہیں, برابر میں ٹکڑے ہوتے ہیں. یعنی میرے قریب جو آتے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں یار, بعض اوقات ٹکڑے ہوتے ہیں لیکن یہ برابر پوری روٹی اس کے ٹکڑے بنا رہے ہوتے ہیں. برابر سے ٹکڑا, ایک ٹکڑا چاہیے یار, اٹھا لو نا. ایک منع کرے گا تو میں ہوں نا یار, تھوڑی آپ کو منع کرے گا, کیوں ٹکڑے بنا کرے گا؟ اس کے ذاتی تو نہیں ہے نا. بالکل یہاں ماشاء اللہ ایک سے ایک اسار کا جذبہ رکھنے والے بھی سائیں بھائی آپ کو ملیں گے, تو کوئی منع نہیں کرے گا. تو پہلے ٹکڑے اور اتنے ٹکڑے پوری پوری روٹی کے تھپا لیتے, تھپے کے ٹکڑے کر دیتے, جو بچ گئے بچ گئے. وہ دارو بوسی ٹکڑے میں جاتے ہوں گے جس کی قیمت نہ ہونے کے برابر, قیمت کیا تھی اس کی؟ تو پہلے ٹکڑے ختم کیا جائیں پھر دوسری روٹی تھوڑی جا تھوڑا اطراف میں دیکھ لیا. ویسے تو چاروں طرف نگاہیں نظارے کر رہی ہوتی ہے, تھوڑا روٹی کا بھی نظارہ کر لیا کریں, کہیں ٹکڑا ہو تو وہی اس سے طلب کر لیا کریں کہ مجھے دے دو. کوئی حرج نہیں ہے طلب کرنے میں, آپ اس کے ذات سے سوال نہیں کر رہی ہے, یہ کوئی مضموم سوال نہیں ہے, اچھا سوال ہے. اس طرح چاول میں بھی ادھورے ادھورے تھال چھوڑ کر, کیا ہوٹل میں اتنا کھانا ہوتا ہے کیا ادھوری پلیٹ چھوڑ دیں؟ سنگل میں پیٹ بھرتا تو کوئی ڈبل پلیٹ نہیں منگائے گا. اس میں پارسل بھی لے لیتے ہیں, اور اگر سوا روٹی کی بھوک ہے نا, ایک روٹی کھا لی, اب پتا ہے کہ سوا روٹی کی بھوک ہے نہیں, ایک اب اتنا سا کھانا ہے, تو اس کے لیے پوری روٹی کہاں سے منگائیں گے؟ سوا روٹی کا جو سوا روٹی رہ گئی ہے ایک چوتھیا, اس کا پانی پی لیں گے, کیونکہ اس کی ورنہ پوری روٹی کے پیسے دینے پڑیں گے نا. اس کی جو خرابی پاپا جو فرما رہے ہیں, اسپیشلی کنارا توڑنے والی, اگر مجھے ایک قدم آگے بڑھوں گا, یہ عموماً خرابی پیدا ہوتی ہے پاپا گھر سے. یہ بچپن میں ان کی کھانے پینے کی کچھ اس طرح کی تربیت ہوئی ہوتی کہ بچپن میں کنارے چھوڑتے ہیں, اور اس وقت ماں باپ ان کو کنارے کھلاتے نہیں ہیں, اور یہ کنارے سائڈ میں رکھتے چلے جاتے ہیں. ڈبل روٹی کے بھی کنارے چھوڑ دیتے ہیں, یہ روٹی کے بھی کنارے چھوڑ دیتے ہیں. اسپیشلی ڈبل روٹیوں کے کنارے جو ہے نا, یہ چھوڑوانے کی گھر چھوڑتے ہیں بچے گھر میں بعض اوقات. اب ماں باپ چونکہ بچپن سے بچوں کی اس معاملے میں تربیت نہیں کر پاتے, لہٰذا جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور کہیں چار آدمی میں بیٹھتے تو ان کے وہی کھانے پینے کی انداز وہی ہوتا جو گھر کے اندر سے ان کو ملا ہوا ہوتا ہے. تو اگر والدین بچپن سے ہی اپنے بچوں کے کھانے پینے کے حوالے سے اوسی تربیت کریں جیسی اس وقت مدنی مذاکرے میں کئی چند دنوں سے ہو رہی ہے کھانے پینے کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں پاپا کہ آج نہیں تو 10-12-15-20 سال کے بعد بھی جو اس وقت جو بچے گھر میں ہیں, جن کے جو ماں باپ جن کی تربیت کر سکتے ہیں, تو 10-15-20 سال کے بعد اگر وہ بچے جب آئیں گے کہیں باہر, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی سنتوں کے مطابق کھانا کھانے کی تربیت ہو چکی ہو. ماں باپ کو یہاں اپنا کردار ضرور ادا کرنا پڑے گا. تھوڑا سا داغ لگا ہوتا ہے وہ جلی ہوئی روٹی ہے, پیٹ میں درد ہوگا, پھینک دیتے ہیں. ہوٹل میں نہیں پھینکتے ہوں گے, یہاں پھینک دیتے ہوں گے. جلی ہوئی روٹی سے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کس نے کہا آپ کو یار؟ میں نے تو بارہا جلی ہوئی روٹی کھائی یار, میں نے تو کبھی محسوس نہیں کیا میرا پیٹ اسٹیل کا تو نہیں ہے یار. الحمدللہ بارہا جلی ہوئی روٹی کھائی, اور ان کو کہ پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, یہ سب یعنی کہ سنی سنائی رومر بسی افواہ جدید پشتی شاید چل رہی ہے, تو زمانے سے میں سن رہا ہوں کہ جلی ہوئی روٹی کھا رہے تو پیٹ میں درد ہوتا ہے, پھینک دیتے. اور جلی ہوئی بھی پاپا شاید وہ جو براؤن براؤن ہوتی ہے نا, شاید اس کو بھی جلی ہوئی کہتے ہیں. تھوڑا سا داغ لگ جاتا ہے بعضوں کا تو بڑا ٹکڑا پھینک دیتے ہیں کہ یہ جلی ہوئی ہے. یار ایسا نہیں کرو یار, قیامت کے حساب سے ڈرو. 70 روپے کلو روٹی فریش ہے بابا, اگر کلو سے لینا فریش روٹی ہو فریش روٹی, اور دوسری ٹکڑا کی روٹی 20 روپے کلو بکتی ہے بابا. 20 روپے کی کلو, اور وہ بھی پانی اڑ جاتا ہوگا اس کا, سوکھ جاتا ہوگا. اور اس میں بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہے نہ ویسا ہے, تو وہ خریدنے والا بھی پھر اس میں اتنا بارگیننگ مارتا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روٹی کا احترام کرنا نصیب فرمائے. آمین آمین. ان کی نیت تو کروا لے بابا, کا سچی سچی نیت بنتی ہو. نہیں کنارا کھانے کی عادت ڈالو یار, ایسا نہیں کرو یار, نوابی انداز. گھر میں بھی نہیں, مسجد تو مسجد, گھر میں بھی. اور ماں باپ واقعی یعنی کہ بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے, پھر یہ بچوں کا باپ بندا تب بھی بچہ ہی رہتا ہے. پھر بچے کو بھی سننی پڑی نا, ہم نے چلو پرٹیکولر انگلی کر کے نہیں بتایا کہ یہ کرتا ہے, لیکن اگر آپ کا ہی اگر بچہ ایسا کرتا کرتا اگر ابھی تک یہاں پہنچا تھا, تو آج اس بچے کی نیک نامی تو نہیں نہ ہوئی نا, بدنامی ہوئی نا. چلے ایک ہلکے میں بیٹھ کر بھی اگر اس کو چار آدمی نے دیکھا, تو چار آدمی اس کے بارے میں کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے نا. اب یہ بیچارہ بول بھی نہیں سکتا کہ میں کیا کروں, میری تربیت ایسی ہوئی تھی کہ میرے کو نہیں کنارا اترتا گلے سے نیچے. تو ابھی سے ہی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک تو ہر چیز حلال طیب جو بھی چیز گھر میں پکتی ہے کھلانے کی عادت رکھیں. بچہ یہ بھی نہیں کھاتا یہ بھی نہیں کھاتا, آگے جا کے بچے کو باہر تکلیف ہو جائے گی, ہر جگہ پر اس کا فرمائشی پروگرام باہر نہیں چل سکے گا. تو ہر ایک کو اس طرح غور کرنا چاہیے, اور اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ اب یہ روٹی کے ضائع ہونے کو بچائیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کریں کہ اگر کسی کو اس طرح روٹی اور کھانے پینے کے حوالے سے آپ بے قدری کرتا پائیں, تو ڈانٹنے اور جھاڑ کر سمجھانے کے بجائے اگر یہ مزاج اللہ نہ کرے کسی میں ہو, تو پیار اور محبت کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر انفرادی کوشش کر کے سمجھائیں گے, تو امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا. آئے یہاں سیکھنے کے لیے, اللہ کی رحمت ہے. یہ سمجھانا نرمی سے, آپ جیسے بزرگوں کا معاملہ کچھ کہہ نہیں سکتا میں. اب یہ کہ جیسے کہ کوئی بزرگ سن رہے ہوں گے, وہ اگر کسی کو دیکھیں گے, دیکھ مدنی مذاکرے میں کیا سنا تھا, نواب کا بچہ کہیں گا اٹھا یہ کناری پھینک دی تم نے, ایسا نہیں کرنے کا. وہ نرمی سے پیار سے محبت سے, چاہے بزرگ ہو یا جوان ہو, نرمی اور پیار سے ہی ترکیب فرمانی ہے آپ نے. اے فلاح و کامرانی, نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. ان کو چاہیے کہ لنگڑے رضویہ میں اپنا حصہ ملا لیں. یہ تو شروع سے بول رہا ہوں, اس سے بھی ہو سکتا ہے شاید کھانے پینے کی قدر بڑھ جائے, یار اپنے پیسے لگے ہیں یار. اللہ توفیق دے, تو شروع سے بول رہا ہوں خدا جانے کس کس نے دیے, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. پیسے کی بات نہیں کرو, باقی جان بھی قربان, ابھی نعرہ لگا دیں گے. چاول بھی بہت بے دردی سے کھائے جاتے ہیں, چھوڑ دیے جاتے ہیں, گرا دیے جاتے ہیں ہڈیوں میں مسالوں میں, دے چاول دے چاول. اب میرے قریب ہوتے نا تو وہ تو سنبھل جاتے ہوں گے, کچھ تو پہلے وہ روپ کی وجہ سے سنبھل جاتے ہوں گے, دوسرا میں اٹھواتا بھی رہتا ہوں. بھول جاتے ہیں بعض بیچارے. روٹی توڑنے کا طریقہ نیتوں میں بھی کرواتا ہوں کہ روٹی تھال کے اوپر بیچوں بیچ کر کے سیدھے ہاتھ پکڑ کے الٹے ہاتھ سے نوالا توڑنا ہے, بھول جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی ہاتھ پکڑ کے وہ بیچ تھال میں کرنا پڑتا ہے, پھر بھول جاتے ہیں. میرے کو لگتا ہے یہ ہرس اتنی ہوتی ہے کہ یار میں یہ سب لوازمات کر رہے بیٹھوں گا تو میرے بھوکا نہیں رہ جاؤں. بتا نوالا نیت ان شاء اللہ, نوالا اتنا بڑا لینا ہے, لپیٹ کر آپ کر کے ڈالنا ہے, دھکا مارنا ہے. بھائی ہرس کا اپنا حصہ ہے, اور یقیناً یہ آپ کا اپنا ایک زبردست تجربہ ہے. آپ تو ایک عرصہ ہو گئے اسلام بھائی کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے, لیکن میرا بابا اس طرح جاتا ہے کہ ہرس کے, یہ ہرس بھی یہی سارے کھانے کے انداز بابا آئے گھر سے. آپ اگر ماں باپ کو مطلب یہ آئے آپ کے پاس بیٹھا, اب ایسا نہیں ہو سکتا بابا کہ ایک, ایک, ایک شخص جی 17-18 سال سے بابا جس انداز سے کھانا کھا رہا ہے اور اب ہمارے پاس آ کر بیٹھا ہے, اور ہم تو ہم بولے کہ تھال کے اوپر روٹی کر کے توڑو, 18 سال سے یہ جس طرح روٹی توڑ رہا ہے تو یہ ہم ہاں تو بول دے گا, لیکن جب یہ روٹی اٹھائے گا نا تو یہ 18 سال والی عادت کے اوپر بھی چلا جائے گا. پھر ہم ہاتھ پکڑ کے اس کا تھال کے اوپر لے آئیں گے تو اس کا وہ 18 سال کا جو اسپرنگ لگا ہوا ہے نا یہ پھر اس کو پیچھے لے جاتا ہے. تو یہ بھی ہم سمجھاتے رہے, اور اللہ کرے کہ گھر میں تربیت ہو جائے بابا. گھر میں یہ تندوری روٹی نہیں ہوتی عام طور پر, گھر کی روٹی چپاتی ہوتی ہے, وہ اتنے اس کے ٹکڑے اتنے گرتے نہیں ہیں, اس کے گرتے ڈبل روٹی کے ذرات زیادہ گرتے ہیں، خاص کر کڑک ڈبل روٹی ہوتی نا، وہ تو لینی نہیں چاہیے، اس کی ایجاد ختم کروا دینی چاہیے. وہ اتنی ضائع کرتے ہیں، اتنے کہ ذرات قابو میں آتے نہیں. تو بہت زیادہ ذہن بنا ہوا نا کسی کا، تو وہ کیا کڑک روٹی کھانے کا میرے اپنا انداز جو تجربہ، کہ اس کو یا تو اس کو بڑے برتن پر یوں اس کو یوں دبا دبو کر تھوڑا ترکیب بنا لی تو اس کے ذرات گر جائیں گے، کافی حد تک گر جائیں گے، پھر توڑیں گے تو کم گریں گے، مگر وہی بیچ میں تھال کے یا جو بھی برتن اس کے بیچ میں توڑیں، یا یہ کہ اس کے کاٹ کر چھوٹے پیس کر لیے جائیں، اور اگر اب بھی ذرات گرتے ہیں تو اس کو یوں مٹھی میں مسل دیا جائے تو پھر وہ ذرات آ جائیں گے اس میں، بھلے ذرات سالن میں چلے جائیں پتیلی میں چلے جائیں کوئی نقصان نہیں کرتا، صحیح ہے، غذا پتہ بھی نہیں چلے گا، مکس ہو جائیں گے. ایک عام طور پہ اتنا نہیں، مسالہ خراب نہیں ہوگا، مسالے میں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی، گاڑھا ہو جائے گا. ضائع ایک دانہ بھی، ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دانہ بھی ہڈیاں جو اٹھاتے صاف کریں اس کو، ہڈی کو ایک ایک دانہ چنیں، تھوڑا جھٹکا ماریں گے تو دانے نکل آئیں گے، مسالہ نکل آئے گا. ٹماٹر ہوتا ہے وہ کھانے کا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے یہ ٹماٹر، اگر بریانی میں تو اس کا پورا گچھا ٹماٹر کا مسالے کا اور دانے لگے تو یہ پھینک دیتے ہیں. یہ کھانے کی چیز ہے، یہی تو یہ فائدے والی چیز ہے، سبزی ہے، یہ بہت فائدہ کرتی ہے. گرم مسالے زیادہ ہوتے ہیں یہ نقصان کرتے ہیں، تیل گھی زیادہ ہوتا ہے یہ نقصان کرتا ہے. تو یوں کھانے میں بھی بہت گراتے ہیں، تھال ادھورے چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح مطلب ہزار ہر روپے کا کھانا ضائع کر دیتے ہیں ان اعتکافوں میں، خاص کر یہ آئے حالانکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یار اس طرح کی بہت بے احتیاطیاں کرتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، خوب احتیاط سے کام لے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہو. قیامت کے روز ایک ایک دانے کا حساب دینا ہے، کیسے دیں گے؟ جو دانہ گر گیا اس کو اٹھا لیا، اٹھانا بھی نہیں آتا، سچی بات یہ. روٹی کے ذرات اٹھانے کا میں پریکٹیکل کر کے سمجھانے کی کوشش کرنی پڑتی، تب بھی بعض بات سمجھ نہیں پڑتی. پھر وہ چٹکی سے اٹھا، چٹکی سے کیسے اٹھے گا یار، یہ چھوٹا سا ذرہ ہے. تو یہ شہادت کی انگلی سے یہ ذرہ ہے، یہ لگا ہوا ذرہ مثال کے طور پر، یہ یوں اٹھائیں گے نہیں پھسلتا رہے گا، یوں نہیں آئے گا ہاتھ میں، اس کو یوں کرنا پڑے گا. اب پھر یہ تھوڑا لواب بھی لگ جائے گا تو اب دوسرا باسانی اٹھ جائے گا، یہ چپک جائے گا. اس سے یوں انگلی لگائی یوں، اب یوں اٹھاؤ گے یا یوں نوالے سے اٹھاؤ گے تو یہ اٹھے گا نہیں، تو بےچاروں کو اٹھانا بھی نہیں آتا. اس کا مطلب یہ دانے وغیرہ اٹھاتے شاید نہ ہو، روٹی کے ذرات تو اٹھانے کا شاید تصور بھی نہ ہو. دانے دو انگلیوں سے اٹھ جائیں گے، لیکن اگر ہاتھ کھانے سے آلو دے نا تو وہ دو چار دانے اور گر جاتے، ایک دانے اٹھانے جاتے ہیں تو پھر الٹے ہاتھ سے اٹھائے، الٹے ہاتھ سے اٹھاتے ہیں تو الٹے ہاتھ سے منہ میں ڈال دیتے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے اٹھا کے سیدھے ہاتھ میں رکھے، سیدھے ہاتھ سے منہ میں رکھے. اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے یوں الٹا ہاتھ نیچے رکھتے ہیں دانے گرنے کے لیے، چلو حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اب یہ دانے جو اس میں گرے نا، اب یہ الٹے ہاتھ سے پھانک لیتے ہیں، کہ الٹے ہاتھ سے نہ پھانکا کرے بلکہ سیدھے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ میں یہ دانے ڈال دیں اور سیدھے ہاتھ سے کھا لیں. حدیث پاک میں یہ مضامین ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے. اور روٹی کے احترام کے تعلق سے سماعت فرمائیں. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا ہے نا، اٹھایا اور یوں پوچھ لیا گرد وغیرہ، تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بہت برا انسان تھا, میں گالی بھی بکتا تھا اور نماز تو ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھتا تھا. آج الحمدللہ جب سے میں نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے اس دن سے ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا الحمدللہ. اور جس دن سے مدنی چینل دیکھا اس دن سے میں نے فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے اور ماشاءاللہ داڑھی بھی سجا لی. دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاءاللہ گناہوں کی توبہ کی یہ تذکرہ نہیں کیا. گناہوں کی توبہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے. گناہوں کا اظہار ویسے تو گناہ ہے لیکن دوسروں کی عبرت کے لیے ترغیب کے لیے اگر کیا تب توبہ کا تذکرہ کرنا چاہیے. کی ہوگی توبہ انہوں نے بتانا بھول گئے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا ہمیں بھی گناہوں سے توبہ کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, شیخ طریقت امیر السنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ میں داخل ہو جائیں گے. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازی بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہاتھ میں دیا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ ماشاءاللہ کثیر اس رہے بابا. یہ جواب وہ اس ٹائم پہ دیں گے جو چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرتے ہیں. آپ تو چھانٹی کرنی پڑے گی 30 دن کا سفر کریں. اچھا اتنے سارے جب جانتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں پتہ چلے گا جانتے ہیں کہ نہیں. بھائی یہ اس سے مراد پوری کائنات میں ہے یا صرف اس امت میں ہے؟ تو یہ بنگلہ دیش کے اسلام بھائی پوری کائنات میں. ہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل پوری کائنات میں کون؟ سرکار کے بعد. سرکار کے بعد میں نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفر اللہ. میں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ فرما رہے ابھی کہہ گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے افضل کائنات میں. خیر اللہ تعالی سے تو کہہ رہی ہیں کوئی ہے نہیں, مقابلہ ہی نہیں. معاذ اللہ وہ مخلوقات میں. پیارے باپا جان میرا نام محمد الفسانی اتاری بنگلہ دیش حبیب گنج شہر سے آپ کا بارگاہ میں 30 دن کے لیے اعتکاف میں آیا ہوں. تو آپ کا جو سوال کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل. اے بھائی میں وہی بھول گئی, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد. جی جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. میں سمجھ گیا ساروں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا, میں ان کو گرفتار کر لو 12 ماہ کے لیے. 12 ماہ چلے جی باپو. مخلوقات میں یہ سارے ہاتھ اٹھانے والے میرے گھر. اب بتائیے کہ ساری مخلوق میں سرکار کے بعد کون افضل ہے؟ انہوں نے جو جواب دیے نا اس کے مطابق ہاتھ اٹھواتے نا. نہیں وہ سارے ہاتھ نیچے ہو گئے. وہ اچھی توجہ دلائی آپ نے. اتنے سارے جانتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر بھی کریں گے ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. جواب درست ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد مخلوقات میں سب سے افضل حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. پاپا یہ اسلام بھائی بھی یہی جواب دے رہے تھے مدینہ. ان کو بھی اگر 30 دن کے لیے قبول فرما لیں تو ان کو بھی تحفہ دے دیں. 30 دن کے لیے؟ جی بابا. ماشاء اللہ. آپ بھی لے لیتے ہیں. مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارا بابا جان، میرا نام مختار احمد اتاری شکارپور سے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے، تو میں بابا کو ایک سوال عرض کرنا چاہتا کہ بابا میری رہنمائی فرمان. اے میں زلفاں رکھی ہیں نا بابا، اے اتنے کلمہ دے جڑے وال ہیں، اے میرے کان تے آندے نے تے مینوں الجھن ہوندی ہے، اس نال مینوں عجیب جا لگدا تے میں ترشوا دینا کٹوا دینا وا ایتھوں. تو باپا ایسا کرنا، زلفاں تے کوئی اثر تے نہیں پیندا؟ کوئی ثواب اس کمی تے نہیں آندی؟ اللہ، زلفیں سر کے پورے بال ہوتی ہیں زلفیں، تب یہ کہ جیسے یہاں ہڈی ہے نا، یہ ہڈی کے اوپر یہ سر کے بال ہیں، یہ بیچ میں ہڈی ہے، یہاں اس ہڈی سے ہڈی کے نیچے داڑھی شروع ہو رہی ہے. اوپر سے بال کاٹ دیے، گناہ نہیں ہے، کسی نے زلفیں نہیں رکھی تب بھی گناہ نہیں ہے، لیکن اب زلفے رکھنی ہے تو پورے بال رکھنے ہوں گے. تو یہ اس طرف سے دکھا دیں، یہ بال جو ہے نا ہڈی کے، پاپا اس طرف سے، یہ ہڈی کے اوپر کے بال آپ نے جو ترشوائے تھے، تو یہ نہ ترشوائے، الجھن یہ نفسیاتی اثر ہوگا آپ کا، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خود ہی ترکیب بن جائے گی اس کی، تو یہ کان کے پیچھے جا سکتے ہیں، یہ بڑے ہو جاتے ہیں، میرے بھی بڑے ہیں لیکن کان کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ آ بھی جاتے ہیں ادھر، تو کوئی عادت پر ہے، عادت پڑ گئی تو کوئی پھر الجھن نہیں ہوتی تھی. تو ابھی ثواب بھی چاہیے اور الجھن بھی نہیں چاہیے، تو یہ وہ الجھن نہیں ہے نا جو واقعی الجھا کے رکھ دے. نفسیاتی اثر میرے خیال میں یہ ہے، یہ تو بولیں گے داڑھی سے بھی الجھن ہوتی ہے کہ منہ میں چلے جاتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے، سنبھالو داڑھی رکھو لیکن منہ میں نہ جانے دو، اس کو احتیاط کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بعض اسلامی بھائی زلفوں کو ہلکی کر دیتے ہیں، بیچ میں سے بال کم کروا دیتے ہیں اور زلفیں رکھتے ہیں، تو کیا دکھانے کے لیے رکھتے ہیں؟ یہ زلفیں تو نہیں نہ ہوئی نا، صحیح معنوں میں زلفیں ہوئی کہ سر کے پورے بال رکھے جائیں کہیں سے اس کو تراش خراش نہ ہو، تو یہ بیچ سے کینچی سے کم کروا دیتے ہیں، ہلکی کروا دیتے ہیں. ان کو اگر بیچاروں کو پتا نہیں ہو تو آئندہ خیال فرمائیں، زلفیں رکھنی ہے تو پوری رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا مراد جمالی بلوچستان سے آئے ہوئے گسائی میں بروہی زبان میں بابا سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. را پر زبر ہے برکاتہ. برکاتہ. یہ مختار احمد قادری سلطانی ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان. مختار نہیں ہے بیٹے، مختار. مختار احمد قادری سلطانی ڈیرہ مراد جمالی بلوچستان سی دینا اعتکاف اڑی بسرن. زیبا بابا جان کا نہ سوال دا دے کہ بازاک تینا مسین تے سودا کے رہ اور سودا کرو کا گھلے رہ اور بازاک ادلا بدلا کے رہ داڑ کے انت حکمے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر ایک بار کہیں، درست کہیں. وبرکاتہ. وبرکاتہ. وبرکاتہ. را پر زبر ہے، مطلب مدینہ بالغان میں داخلہ دے دو وہی لوگ. وبرکاتہ یا وبرکاتہ ہو بھی کہہ سکتے ہیں، ہو بھی را پر زبر ہے، اس کو رٹتے رہے. وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ. ہاں اب صحیح ہے، اسی طرح کہنا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، ان کے سوال کا خلاصہ یوں ہے، سونے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو بیچتے ہیں اور جو ان کو خرید کر شادی کرتے ہیں اور وہ جو لوگ ادلا بدلا کرتے ہیں، ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے. ادلا بدلا کیا؟ وٹے وٹا سکتا، وٹا سکتا، جو اگر شادی میں وٹا سکتا کرتے یہ برا دے. جی جی بابا، رشتے میں جو یعنی بیچتے بھی ہیں، مطلب بلوچستان میں ہے یہ کاروبار. بابا وہ یوں ہے کہ وہ جیسے نکاح کیا نا اپنی بیٹی کا، تو اس کو اس رقم لے لیتے ہیں نا اس کی، ٹھیک ہے اتنی رقم لے لینا میری بیٹی سے شادی کر لو، یہ اور چیز بیچنا تو نہ ہوا. یہ اسی کو شاید بیچنا کہتے ہیں، تو میرا یہی بتائیں گے یہ بلوچستان والے کہ اگر اب وہ اگر اسی کو یہ بیچنا کہتے ہیں تو یہ بیچنا تو نہ ہوا، یہ تو رشوت ہے، بیچنا نہیں ہے یہ رشوت ہے. اور اگر جیسے ہم اور چیزیں بیچتے ہیں کہ بیٹی بیچ دی اور بس اب بھول گئے، جیسے کہ اب اس کی ہو گئی خلاص، تو اگر یہ واقعی بیچنا ہے تو حرام ہے. بیٹی باپ بیٹی کو کیسے بیچ سکتا ہے؟ پاپا یہ خریدنا بھی حرام ہے. جس کی تفصیل اس طرح بتا رہے ہیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ لیے جاتے ہیں اور اس کا وہ جہیز لے کر دیتے ہیں. اچھا، یعنی یہ جس طرح ہم اور چیزیں خرید و فروخت کرتے ہیں یہ نہیں ہے مراد بابا؟ یہ صورت بھی ہوگی، یہ بلوچستان میں قافلے میں جانا ہوا تھا بابا بہت پہلے، تو وہاں جو ہے نا وہ یہ صورت دیکھی تھی نا کہ اس طرح جو ہے وہ جیسے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے جو بھائی 2 لاکھ روپے مجھے دے دینا، میری بیٹی سے نکاح کر لو نا، تو اب وہ نکاح اس کا کر دیتے 2 لاکھ اپنی جیب میں، یہ تو رشوت ہے. اور دوسرے سر جو مین بھائی بتا رہے ہیں کہ شاید اس طرح جو جہیز کی رقم بھی شاید لیتے ہوں، یہ تو شاید یہاں پر بھی ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہمارے جہیز کی شرائط مدد کر دیتے ہیں، برادریوں میں ہیں مختلف برادریوں میں، تو یہ بھی شرائط جہیز کی بھی یہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے. جہیز اصل رہتا ہے ملک لڑکی کا، لڑکی کی ملک پر باقی رہتی ہے، اور یہ جو 2 لاکھ لیتے ہیں 3 لاکھ لیتے ہیں 1 لاکھ لیتے ہیں کہ تب بیٹی دوں گا، تو یہ تو رشوت ہے، یہ بھی حرام ہے اور جاننا میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. وٹا سکتا میں کوئی عرض نہیں ہے، جس کا معنی میں سمجھتا ہوں وٹا سکتا کہ جیسے 2 بہنیں 2 بھائیوں کے پاس، یہی ہے نا وٹا سکتا. جی بابا، ایک بابا بہن کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی بہن اس کے یہاں، اس کی بہن اس کے یہاں، ہمارا یہ وٹا سکتا بولتے ہیں شاید اس کو پانچ وہ چنتا یار وٹا سٹا نہیں بولتے، کچھ بولتے اس کو بھی شاید پنجاب میں اس کو وٹا سٹا کہتے ہیں بابا. جی وٹا سٹا ہی بولتے ہیں. اچھا، تو وٹا سٹا میں کوئی ایسی شرعی خرابی ہے تو آپ بتا دیجیے، مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں یعنی شاید آپ وہ فرما رہے ہو کہ جو غالباً کبھی سنی نہیں ہے کہ اپنی بہن کا نکاح اس سے کیا، اس کی بہن کا نکاح ادھر کیا اور مہر یہی کہلایا نا، یعنی مہر کوئی رقم نہیں رکھی، یہ نکاح ہی مہر ہے، یہ نکاح شغار، یہ حرام ہے. تو یہ تو صورت جائز نہیں ہے، مہر تو واجب ہوتا ہے. اب یہ کہ مہر تو اب یہ کر بھی لیا وٹا سکتا ہے ان لوگوں نے، لیکن مہر مثل تو واجب ہی رہے گا، یعنی کہ جو اس وقت یعنی کہ مہر رائی جو وہ دینا تو پڑے گا. سائل کو شاید پتا ہو کہ بلوچستان میں شاید ایسا پتہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا یہ جو ہے، جنہوں نے سوال کیا وہ بتا سکتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے. پاپا وٹا سٹا کی جو تفصیل یہ بتا رہے ہیں وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر میں سے لڑکا لڑکی اور دوسرے گھر میں سے بھائی بہن بھائی بہن، یعنی ایک 2 بہنیں 2 بھائی. لیکن یہاں ایک خرابی یہ نظر آتی ہے کہ اگر ایک کا گھر کسی طرح سے نہیں چلا تو وہ دوسرا بھی نہیں رہنے دیتے ہیں، یعنی اگر ایک نے طلاق دے دی تو وہ اپنی بہن کی بھی طلاق دلوا دیتے ہیں، اس طرح سے وہ ترکیب. یہ بھی خرابی ہے ظاہر ہے. اور ویسے وہ مہر کا جو مسئلہ ہے، یہ مہر کا کہہ رہے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، مہر تو ہوتا ہے نا. جی جی، تو پھر یوں بتا سکتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، اگر یہی ہے تو پھر تو جائز ہے، ان کو کیا حرج ہے؟ امین بھائی نے پاپا جو توجہ دلائی نا کہ یعنی ادھر بہن بھائی ادھر بہن بھائی نا, اب نکاح ہوا تو اب اس ایک نے جب طلاق دی نا اس کی بہن کو طلاق دے دی ہے تو وہ بولے گا میں بھی تیری بہن کو طلاق دے دوں گا. یہ تو ضمنی خرابی ہے نا, اس سے وہ نکاح پر تو اثر نہیں نا ہوا, نکاح تو ہوا نا. اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہو ضروری بھی نہیں ہے کہ طلاق ہوتی ہوتی ہو, اور ہر خاندان میں اسی طرح طلاق کے بدلے طلاق دی جاتی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا بابا. مطلب بعض ایسے خاندان ہوتے ہوں گے جو اب ان چیزوں میں میچیورٹی بھی بعض اوقات آ جاتی ہے. کئی ایسی چیزیں تھیں جو جہالت پر مبنی خاندانوں میں رائج ہوتی تھیں, لیکن میچیورٹی آ جاتی ہے بعض اوقات لوگ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے, اور اس کا مطلب ایک طرح سے ورودھ بھی شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے صحیح نا کہ ہے تو غلط ہے, یہاں ہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب کم ہو گیا, کم ہوتا جا رہا ہے یہ معلومات میں اضافہ, پھر مختلف ذرائع سے اس طرح کی معلومات ہوتی رہتی ہے نا. مدنی چینل بھی انشاءاللہ یہ معلومات فراہم کرتا رہتا ہے نا, طرح طرح کی معلومات. تو جہاں مدنی چینل چلتا ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ تو اخلاقی تربیتیں ہوتی ہیں نا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں میں, یہ مجھے کوئی اچھا سا جواب دیجیے. احساس کمتری ہے کوئی آپ کے پاس؟ اس کا کوئی مضامین ملتے نہیں ہے اسے دینی کتابوں میں. احساس کمتری, احساس محرومی, احساس برتری, یہ ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں اصطلاحیں ہیں یہ کہاں سے آئیں, احساس کمتری برتری کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے, دینی کتابوں میں ایسا نہیں ملتا, میں نے نہیں پڑھا. اس کو ہم کسی اور نام سے بھی حسرت موسوم کرتے ہوں, لیکن یہ بابا یہ ایک نہیں ہوتا. یعنی کوئی جیسے کہ خوبصورت نہیں ہے اس کو اپنی بدصورتی پر احساس کمتری کسی خوبصورت کو دیکھ کر, کوئی غریب ہے تو اس کو غربت کے حوالے سے امیر کو دیکھ کر اس کو احساس کمتری, کوئی اچھا بیان نہیں کر سکتا تو اچھا بیان کر لیتا تو اس کو دیکھ کر احساس کمتری. تو اصل میں یہ بھی مختلف شعبوں میں منقسم ہے. تو آخر کس کو کس معاملے میں احساس کمتری کا وہ شکار ہے؟ اگر کسی معاملے میں سے کمتری کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے سے جو کمتر ہے اس کو دیکھے گا تو اس کا یہ احساس کمتری جاتا رہے گا. اس کے مطلب کہ وہ نفسیاتی علاج بھی بیان کیے جاتے ہیں, اور بعض حدیثوں میں اس احساس کمتری کی سرحد کے ساتھ تو نہیں پڑے گئے, لیکن اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ جس کو سامنے رکھا جائے. تو جیسے کہ ایک واضح حدیث ہے, مشہور حدیث ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو یہ بھی ایک ایسی فیلنگس آتی ہے, محسوسات ہو جاتے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزوں سے باہر آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا, ایسے بات چیزیں آتی ہے جس سے انسان اپنے ان محسوسات جو یہ لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس سے باہر آ جاتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ کہ آپ علم دین کی طلب میں نکلے اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی یا جوتی کہیں ضائع ہوئی, اور پھر یہ کہ نماز کے وقت مسجد میں گئے تو باہر ایک فقیر دیکھا جس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, تو آپ جا کر مسجد کے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی جناب میں عرض کیا کہ یا اللہ میں جوتی کو رو رہا تھا کہ میں علم دین کی طلب میں نکلا ہوں اور میرے جوتے غائب ہو گئے, اس بیچارے کے تو دونوں ٹانگ ہی غائب ہے, تیرا کرم ہے کہ میرا ٹانگ تو سلامت ہے. تو اس طرح جس کو احساس کمتری وہ اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو احساس کمتری کا علاج نہیں ہوگا, نیچے دیکھے دیکھے میرا مکان جو ہے وہ کرائے کا ہے, آئے دن مکان مالک تنگ کرتا ہے, اونرشپ نہیں ہے, اتنوں کو اونرشپ ہے مجھے نہیں ہے, اب اس کو روتا رہے تو یہ بیکار ہے. کرایہ دار کرائے کے مکان والا فٹ پاتھ پر سونے والے کو دیکھے کہ یار مجھے چھت تو ہے چھپانے کے لیے, یہ بیچارہ بارشوں میں کیا کرتا ہوگا, سردیوں میں کیا کرتا ہوگا, سخت گرمیوں میں کہاں پناہ لیتا ہوگا, بیچارے پاس کوئی مکان ہی نہیں ہے. میرے یہ اکیلا ہے. میرے بال بچے تو ہیں جس سے کچھ دل تو بہل جاتا ہے, سکون تو ملتا ہے, کوئی مطلب تکلیف ہوتی ہے تو کوئی ہمدردی تو کرتا ہے. اس کو تو بیچارے کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایسوں کو دیکھیں نا, لاوارثوں کو دیکھیں, اپنی تنخواہ کم ہے, اپنی تنخواہ کم ہے. ارے میرے بھائی آپ کی تنخواہ کم ہے تو بے روزگار کو دیکھو نا, جس کی تنخواہ ہی نہیں ہے کچھ, تنگ دستی کی وجہ سے قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جا رہا ہے. تو اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو ہی مسئلہ حل ہوگا, اوپر دیکھیں گے تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو دنیاوی معاملات میں اپنے سے جو زیادہ تکلیف والے وہ دیکھیں, اور دینی معاملات میں اپنے سے جو بہتر عبادت کرتا ہے اس کو دیکھیں, تاکہ اپنی عبادت کو کچھ سمجھ نہ بیٹھے کہ مجھ سے وہ نیک اتنی نیک کیا کرتا ہے, میں تو اتنی کرتا ہوں, میرے سے تو فرد روزے نہیں رکھے جاتے ہیں, اور فلاں تو ہر پیر شریف کا سارا سال روزہ رکھتا ہے, مدنی انعام پر عمل کرتا ہے, تو مجھے بھی یہ کرنا ہے. تو اس طرح مطلب کی ریس کریں, نیکیوں میں اوپر دیکھیں اور دنیاوی تکلیفوں میں کمزوریوں میں نیچے دیکھیں. تو احساس کمتری دور کرنے کے لیے صبر کا ذہن بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے سے بڑھ کر مصیبت زدہ کے بارے میں غور کیا جائے, اس طرح اپنی مصیبت ہلکی محسوس ہوگی اور صبر کرنا آسان. حضرت سیدنا شعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے, اپنے اوپر آئی ہوئی آفت کا لوگ اس سے بڑی آفت کے ساتھ موازنہ کرتے تو ضرور بعض آفتوں کو عافیت جانتے. امام الصابرین سید الشاکرین سلطان المتوکلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عنبرین ہے, دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ہوں گی اللہ تعالی اسے اپنے نزدیک شاکر و صابر لکھ دے گا, یعنی صبر کرنے والا اور شکر گزار بندہ. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں یعنی علم و عمل میں اپنے سے برتر یعنی بڑھے ہوئے اوپر کی طرف دیکھے, یعنی اپنے سے برتر کی طرف نظر کرے, بس اس کی پیروی کرے. اور دوسری یہ کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کی طرف دیکھے, بس اللہ تعالی کی حمد کرے تو اللہ تعالی اسے شاکر و صابر لکھے گا. اور جو اپنے دین میں اپنے سے کمتر کو دیکھے اور اپنی دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے تو فوت شدہ دنیا پر غم کرے, اللہ اسے نہ شاکر لکھے نہ صابر. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان مرآت المناجیح جلد 7 صفحہ 76 پر لکھتے ہیں, جو اپنے دین میں اپنے سے برتر یعنی اوپر والے کو دیکھے تو اس کی پیروی کرے, کے تحت فرماتے ہیں یعنی اگر تم اچھے کام کرتے ہو تو ان پر فخر نہ کرو بلکہ ان حضرات کو دیکھو جو تم سے زیادہ نیکیا کرتے ہیں, خواہ وہ زندہ ہو یا وفات یافتہ. لہذا ہر مسلمان حضرات صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان کے اعمال میں غور کریں کہ انہوں نے کیسی کیسی نیکیاں کی, تاکہ اس میں غرور نہ پیدا ہو, اور زیادہ نیکیوں کی کوشش کریں, اس سبب کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے صابر لکھے گا کہ جب یہ شخص ان بزرگوں سے کام کہ جب یہ شخص ان بزرگوں کیسے کام نہ کر سکے گا تو افسوس کرے گا, یہ اس کا صبر ہوگا. ہم حضرات صحابہ علیہم الرضوان کو دیکھ کر افسوس کریں کہ اس وقت ہم نہ ہوئے, ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے, ان کے قدموں پر جان فدا کرتے, یہ ہے صبر. جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک کے گلشن لپٹ کے قدموں کی لیتے اترن, مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. مزید صفحہ 76 و 77 پر اور اپنی دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے تو اللہ کا شکر کرے کہ اس پر اللہ کا شکر کرے اس پر کہ اللہ نے اس سے اس شخص پر بزرگی دی کہ تحت فرماتے ہیں اس چیز کو سوچئے اس پر بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اس چیز کو سوچئے اس چیز کو سوچنے سے اس پر بڑی مصیبت آسان ہو جائے گی اور وہ رب تعالیٰ کا شکر ہی کرے گا. ہم نے آزمایا ہے کہ کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اسے صبر نہ آوے وہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں غور کرے انشاءاللہ فوراً صبر نصیب ہوگا بلکہ اپنے آرام پر شکر کرے گا. مفتی صاحب حدیث پاک کے بقیہ حصے کے تحت فرماتے ہیں بلکہ ایسے شخص کی زندگی حسد جلن بے صبری اور دل کی کوفت یعنی قلبی رنج میں گزرے گی. امیروں کو دیکھ کر جلتا بنتا رہے گا کہ ہائے میرے پاس مال کم ہے اور اپنی عبادت پر فخر کرے گا کہ فلاں بے نمازی ہے میں نمازی ہوں میں اس سے کہیں اچھا ہوں. یہ ہے اس کا تکبر. رب تعالی فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا. فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص دنیا کی کمی پر رنج کرے وہ 1000 سال کی راہ دوزخ سے قریب ہو جاوے گا اور جو شخص دینی کوتاہی پر رنج کرے گا وہ جنت سے 1000 سال کی راہ قریب ہو جاوے گا. خیال رہے کہ دین میں ترقی کرنے کی کوشش کرنا منع نہیں بلکہ مالداروں کی مالداری پر رشک کرنا ممنوع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا گھوٹکی سے آئے کس طرح میں سوال عرض کر رہے ہیں پاتری جی لنڈو سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نالو اختر علی ہے ماں گھوٹکی کان 30 دن جلا اتکا میں آیو آیا. مجھے سوال ہی ہے جد رمضان جو چڑھ نظر ادو ہے تو جنت جا دروازہ کھولیا ویندا آئن. اگر کو شخص رمضان میں مری وجے تو ان جو قیامت کے ڈی حساب کتاب تھو یا نہ مہربانی کرے جواب ڈیندا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان میں مرن والے جو قبر میں سوالات سے تا نجات جی روایت ہوئیں قیامت جی سوالات نے حساب کتاب سے نجات جی فضیلت ماں کانا پڑی ہویا. یعنی قبر کے عذاب سے نجات سوالات جوابات کے نجات کا تو ہے کہ رمضان میں کوئی فوت ہو گیا تو اس کے ساتھ قبر کے سوالات نہیں ہوں گے اس کی روایتیں تو ہیں لیکن قیامت کے دن بھی حساب کتاب نہیں ہوگا جو رمضان میں فوت ہو جائے اس کا ایسا کوئی میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.